Sebantur voluptuos interierunt in vis, qui nutriebantur in croces, amplexatis sunt stercora. Et maior effectam est iniquitas filii populi mei, peccato sodomorum, quae subversam est in momento, et non ceperunt in ea mano. Candidiores razarei meius live, nitidiores lacte, rubicundiores ebore avanti, Saphiro pulchriores. Denigrata es super carbones facies eo, sunt cogniti in plateis, ad esit putis eorum possibus, arruit et facta est quasi lignum. Jerusalem,